श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 91 19 सितंबर 1884। पूर्व कथा, श्री रामकृष्ण की पुराण तंत्र तथा वेद मत की साधना। श्री रामकृष्ण भक्तों से उन्होंने मुझसे अनेक प्रकार की साधनाएं कराई। पहले पुराण मत की थी, फिर तंत्र मत की थी, इसके बाद वाली वेद मत की थी। पहले मैं पंचवटी में साधना करता था, वहाँ तुलसी वन लगाया गया, मैं उसके भीतर बैठकर ध्यान करता था। कभी विकल होकर माँ माँ कहकर पुकारता था, कभी राम राम कहता था। जब राम राम कहता था तब हनुमान के भाव में आकर एक पूछ लगाकर बैठा रहता था। उन्माद की अवस्था थी। उस समय पूजा करते हुए मैं पीतांबर पहनता था तो बड़ा आनंद आता था, वह पूजा का ही आनंद था। तंत्र मत की साधना बेल के नीचे की थी, तब तुलसी का पेड़ और सहजन की फल्ली ये एक जैसे जान पड़ते थे। उस अवस्था में शिवानी को जूठन तमाम रात पड़ी रहती थी, सांप खाता था या कौवा खाता था इसका कुछ ख्याल न था, वही जूठन में खाता था। कभी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियाँ खिलाता और उसकी जूठी पूड़ियाँ खुद खाता था। सर्व विष्णुमयम जगत, अविद्या का नाश बिना किए न होगा, इसलिए मैं बाघ बन जाता था और अविद्या को खा जाता था। वेद मत से साधना करते समय संन्यास लिया, उस समय चांदनी में पड़ा रहता था। हृदय से कहता था, मैंने संन्यास लिया है, मेरे लिए चांदनी में खाने को ले जाया करो। भक्तों से धरना दिया था। पड़ा हुआ मैं माँ से कहता था, मैं मूर्ख हूँ, तुम मुझे बतला दो वेदों पुराणों तंत्रों और शास्त्रों में क्या है। माँ ने कहा, वेदांत का सार है ब्रह्म, उसी को सत्य और संसार को मिथ्या माना है। जिस सच्चिदानंद ब्रह्म की बात वेदों में है उन्हें तंत्रों में सच्चिदानंद शिव कहते हैं और पुराणों में उन्हें ही सच्चिदानंद कृष्ण कहते हैं। 10 बार गीता का उच्चारण करने पर जो कुछ होता है वही गीता का सार है, अर्थात त्यागी त्यागी। उन्हें जब कोई प्राप्त कर लेता है तब वेद वेदांत पुराण तंत्र सब इतने नीचे पड़े रहते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। हाजरा से ओम का भी उच्चारण नहीं किया जा सकता। समाधि से जब मैं बहुत नीचे उतर आता हूँ तब कहीं जरूर ओम का उच्चारण कर सकता हूँ। प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात जो जो अवस्थाएं शास्त्रों में लिखी है वे सब मुझे हुई थी। बालवत उन्मत्तवत पिशाचवत जड़वत, और शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा दर्शन भी होता था। कभी देखता था तमाम संसार जलता हुआ अंगार है, कभी देखता था चारों ओर पारे जैसा सरोवर झिलमिल झिलमिल कर रहा है, और कभी गली हुई चांदी की तरह देखता था। कभी देखता था मानो मसाले वाली सलाई का चारों ओर उजाला हो रहा है। इनसे शास्त्रों की बातें मिल जाती है। फिर दिखलाया वे ही जीव हैं, वे ही जगत हैं, और 2400 तत्व भी वे ही हुए हैं। छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना, अनुलोम और विलोम, ओह किस अवस्था में उसने रखा है। एक अवस्था जाती है तो दूसरी आती है, जैसे ढेकी के वार, एक ओर नीचा होता है तो दूसरी ओर ऊंचा हो जाता है। जब अंतर्मुख होकर समाधि लीन हो जाता हूँ तब भी देखता हूँ वे ही हैं, और जब बाहरी संसार में मन आता है तब भी देखता हूँ वे ही हैं। जब आईने के इस ओर देखता हूँ तब भी वे ही हैं, और जब उस ओर देखता हूँ तब भी वे ही हैं। दोनों मुखर्जी भाई और बाबूराम आदि आश्चर्यचकित हो श्री रामकृष्ण की बातें सुन रहे हैं।